เรื่องบทบาทของคณะสงฆ์ไทยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ไม่ได้กระทบกระเทือนทางการเมืองคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่มีศาสนาอื่นก็ยังไม่รุนแรงอะไรต่างๆวัตถุนิยมก็ยังไม่ท่วมทับเข้ามาการครอบงำทางสติปัญญายังไม่มีเราก็รักษากันเพียงศรัทธาอย่างสมมติว่าถ้าจะสอนโยมให้โยมมาด่าย่าว่าดีกาลีในอดีตการที่ผ่านมามีข้างขามีเหยี่ยวตัวหนึ่งเข้ามาเชี่ยวเอาไก่น้อยโฉบเอาลูกไก่ในวัดแล้วไม่ถูกลูกไก่ไปขยุ้มเอาหญ้าแห้งๆบินออกไปทิ้งอยู่นอกวัดเมื่อเหยี่ยวตัวนั้นตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ตัสมาฟาทะวูเพราะฉะนั้นดันฟาทุชนทั้งหลายจงมาด่าย่าวัดให้มันแปลนเตอร์เดอร์ว่าเข้าไปหัดมันจะได้บุญคนก็เชื่อในสมัยนั้นสติปัญญายังไม่กล้าไปไกลยังไม่ถึงยุคพุทธปัตตนเอทางวิทยาศาสตร์เขาก็มาด่าย่าโว้ยแปลนเตอร์ปานเดินวัดถ้าจะเทศน์ให้เขาฟังเขาคุยกันเขาไม่อยากจะฟังมันไม่ไพเราะน้อยก็บอกว่าดีเทกาเลยในอดีตการที่ผ่านมามีข้างข่าวฟุ้งหนึ่งเกาะอยู่ในเพดานถ้ำฟังพระสวดมนต์ซาทะยายทุกวันตกลงมาตายจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มีวานแก้ววิมานทองตัสมาซาทะโวเพราะฉะนั้นท่านซาทุชนทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเขาฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาก็ฟังเขาอยากจะไปเป็นเหมือนข้างข่าวในสมัยนั้นโลกยังไม่เจริญทางวิทยาศาสตร์เขาเพียงตึงศรัทธาเอาไว้ก็อยู่ได้คนก็เชื่อฟังทางภาคกลางก็ดีเตกาลีในอดีตก่อนกีละดังได้สดับมาทหารมาทางอีสานของเราก็ว่าเอกาตมิงปนสมานีกีละดังได้ยินมานียังมีในกาลขาบหนึ่งศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานิสิติคนังโยภายใต้ห้อมไม่ปาลิกศาสตร์บนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแลเอกังสมายังยังมีในกาลาขาบหนึ่งสถาอันพระพุทธเจ้าแห่งเฮานิสิตกนางอยู่เชตวันเนในเชตวันอารามอันเป็นของอนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างไว้ถวายแล่ทานเลยว่ากันไปอย่างนี้มีอะไรก็อ้างแต่พระพุทธเจ้าจริงบ้างเท็จบ้างเพื่อมาให้คนเชื่อคนเขาก็เชื่อในสมัยนั้นเรารักษาศรัทธาไว้ได้แต่ไม่ได้สามารถสร้างให้เกิดปัญญาอะไรเลยเวลาเทศน์คนฟังบางทียิ่งอีสานของเรานี่ตั้งงานมาถังปากาเส้นตัวสตาอังหามบิงเอาเวนตั้งงานตั้งงานอยู่ในบ้านงานนี่อามเยี่ยมจักงานไขงานตั้งงานตั้งงานปุณณาสารนาแปรธรรมกนาแล้วงาเป็นนาทีอยู่ยังงาผงงาพมาเพ่งงาพายาสอยเอขวนนาทีอาร์ตนาตาจะนำจะตั้งงานตั้งงานยังไม่รู้งานไหนแน่ฟังนั้นไม่รู้เรื่องต้องพูดเทศน์ผู้ฟังจบแล้วตีข้องมุ้ยสาธุหลับตาพริ้มได้บุญทั้งหมดนั้นคือการตรึงศรัทธาเขาเมื่อเขายังมีศรัทธาแต่สมัยนี้ไม่ได้เลยครับเราจะตรึงศรัทธาอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามัวตรึงกันขนาดนี้ไม่พอเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนแผนนะครับพูดแบบภาษาสมัยใหม่แบบภาษาทางทหารเขาเรียกว่าเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อความเหมาะสมตามกาลเทศะและสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมฮะเกิดสงครามระหว่างไทยกับลาวไอ้น้องลบกันไทยลาวอ้ายน้องเกิดข่าฟันลันแทงตีบีบ่อยกันบนนี้ฐานนี้วิทยุกระจายเสียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดข่าวทุกวันผมเปิดสองสถานีเลยฟังไทยพูดบังฟังลาวพูดบังพี่กับน้องเขาทะเลาะกันไอ้ยาวลาวขึ้นไปก่อนแล้วที่บ้านลมเก่านะครับที่เนิน1428นะไอ้เจ้าน้องลาวเขาก็ขึ้นไปก่อนแล้วเขาไปขุดเบิ่มขุดอะไรขุดเป็นรูรอบแล้วไอ้ตามลาดภูเขาก็มีจะป่ายาคากับป่าไผ่ไอ้จะพีไทยเขาก็คาขึ้นไปจะไปยิงไอ้จะน้องลาวเขาก็ตั้งปืนยิงหัวตุ้งตุ้งตุ้งเพราะเขาอยู่ข้างบนนี่เขามองเห็นแล้วขุดเบอร์ไม่เรียบร้อยยุทธวิธีเขาดีกว่าซะแล้วอาจจะไทยบอกว่าสองวันจะมีข่าวดีมาบอกจะยุทธที่ไหนแล้วฟาดกันไปสองเดือนยังทำอะไรน้องลาวไม่ได้แต่ก็ตายกันไปทั้งคู่นั่นแหละลำบากมากทีนี้ไอ้ผมนี่มันซอกแซกเช้าผมตื่นตั้งแต่ตีสามนั่งสมาธิเนี่ยพระเนนตื่นตีสามนั่งสมาธิกันไปจนนู่นตีสี่ครึ่งแล้วก็สวดมนต์แปลจนสว่างส่วนผมนั้นก็จนสว่างผมมาแล้วผมเปิดวิทยุฟังลาวกับไทยพี่น้องเขาทะเลาะกันว่ายังไงอาจจะไทยนี่ก็เปลี่ยนยุทธวิธีเรื่อยสู้ไม่ได้ เพราะคุยว่าจะเอาชนะยังไงมาเอาชนะไม่ได้เขาได้เปรียบทางยุทธภูมิก่อนเขาขึ้นไปขุดเบิ่มขุดรูอยู่ซะก่อนแล้วเป็นคนรู้ไว้แล้วพี่ท้ายยิงไปสิเอาเครื่องบินขึ้นไปทิ้งระเบิดมันก็ถูกมันไม่ได้มันเข้าไปอยู่ในรูทีนี้ถ้าจะคานขึ้นไปก็ป่าไผ่ยากค่ะมันมองไม่เห็นมีแต่เขาเห็นก่อนเขาซัดก่อนและในที่สุดพี่ท้ายก็บอกเปลี่ยนยุทธวิธีเอาระเบิดนาปามไปทิ้งให้มันไหม้ป่าไผ่ไม่ยาคามันจะเห็นเตียนๆจะได้ขึ้นไปยิงกับน้องรามันถนัดไอ้ทางน้องเราก็ออกข่าวโอ้ยป่าไม่เขียวอุ้มทุ่มพวกปฏิการขวจะไถพวกปฏิการขวจะไถได้เอาเครื่องบินไปบินเวิ้มยิงต้นไม้เขียวอุ้มทุ่มบัดนี้แดงตายจังฮะว่าสันผมรู้ด้วยคิดนะครับเขาบอกว่าเมื่อเสร็จตัวข่าวแล้วจะต้องไปซ่อมป่าไม้ก็ที่ที่ว่า administration forlet เฝ้าไปหัวเลาะไปสงสารทั้งไทยทั้งลาวทั้งอ้ายทั้งน้องมันบ้าเลยมันลบกันฆ่ากันทำไมเปลี่ยนยุทธวิธีเอาละครับอันนี้ยุทธวิธีมันพูดเป็นภาษาทหารคือการลบมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับกาลเทศะสิ่งแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงกิจการศาสนาก็เหมือนกันนะครับบทบาทของเราแต่ก่อนโน้นครูบาอาจารย์ท่านได้บุกเบิกไพโอเนียนั้นท่านเอาปัญญาอันแหลมคมเข้าไปชนะวาทะตรงกันข้ามจนผู้ศาสนาโดดเด่นต่อมาเมื่อผู้ศาสนาเจริญแล้วมีคนเคารพนับถือแล้วเกิดสถาบันโบสถ์วิหารลานปัจเจดีย์อัลลาห์อัลลามขึ้นมาก็ได้เปลี่ยนแปลงยุทธวิธีใหม่มารักษาศรัทธาเมื่อเขามีศรัทธาแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วเขามาหาก็นอนรออาราธนานอนรับคำปรึกษาแต่เดี๋ยวนี้จะมานอนรออาราธนาไม่ได้อีกแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนแผนยุทธวิธีอีกแล้วคือจะต้องเดินออกไปหาไม่จะนอนรออาราธนาเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเราจะถูกครอบงำทางสติปัญญา The movement that's begun on intellectual level before become political นานนักการเมืองก็บอกว่าการยึดครองทางสติปัญญาคือแนวหน้าของการยึดครองทางการเมืองเดี๋ยวนี้เราถูกยึดครองถูกครอบงำทางสติปัญญาไม่มีสมัยไหนที่จะถูกครอบงำทางสติปัญญาเท่าสมัยนี้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งในแปรนอนเปิดออกมาแล้วก็วิทยุมันครอบงำแล้วโทรทัศน์มันครอบงำแล้วเป๊ปซี่ดีที่สุดถ้าคุณไปถามเด็กว่าอะไรดีที่สุดเด็กก็จะบอกว่าเป๊ปซี่ครอบงำทางสติปัญญาแทนที่จะมีสติปัญญามันถูกครอบงำด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะเปิดวิทยุเป๊ปรักสุขอบฟ้าว่างั้นรักหนีเพื่อเธอทะเลลืออิ่มจากบทประพันธ์ของอ่อนสอนเสนีบุตรปะเก909เสนออะไรต่างๆมันเปิดฟังมันครอบงำจิตใจมันเชื่อเข้าไปเชื่อเข้าไปมันอยากจะเป็นพระเอกแต่นี่พอหมุนไปถูกเทศวันพระท่านเจ้าว่าเจ้าคุณผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเทศนมมนต์ซอมประวัติตัวรหัสตัวแทบหรือเขาดับวิทยุเศร้าๆนั่นเทศจะไปฟังเนี่ยเห็นไหมสติปัญญามันถูกครอบงำหมดแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะฟังเทศดูวิดีโอดูโทรทัศน์รายการโน้นรายการนี้เดี๋ยวโฆษณาหนุ่มน้อยห่มน้อยจะเวิร์บจะว่าทำตามวันๆเนี่ยมันฝันต่อครอบงำแม้กระทั่งวัดพระเนนก็มีโทรทัศน์เสาสาบลาเปิดดูแล้วก็ฝันต่อไปอยากจะศึกนับนิ้วมือนิ้วตีนรอคอยเพราะมันยั่วยวนกวนจิตสติมีเลยอิโมชันเนี่ยมันครอบงำกันขนาดนี้แล้วเราจะมามัวอธิเตกาเลเอกสมิงปนัสมาเนยังได้ยินมะนี่ยังมีในกาลขาบหนึ่งตถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮามาเนี่ยเฮียมจะไขอันแตงนาตังนาปุณนาสานาเปียธรรมกรนันแล้วเป็นนาทีอยู่ยังฝูงโอยเทศผู้เดียวเด้อขาหน่อยบ่ได้ฟังนำเจ้าแล้วเขาไปทางอื่นเนี่ยเขาจะฟังทำไมเราต้องเปลี่ยนแผนขอไม่นิดเขาใช้แผนแต่ก่อนเขาบอกว่าจากวนาสุนครป่าล้อมเมืองเมืองโน้นเมืองนี้ป่าโน้นป่านี้ขุนเขาโน้นขุนเขานี้มีความมินิเต็มไปหมดล้อมเมืองเอาไว้วันหนึ่งจะนัดกันลุกคืนมายึดมันทั้งบ้านทั้งเมืองเราก็ใช้แผนป่าเขาใช้แผนป่าล้อมเมืองเราก็การทหารนำการเมืองเอาแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันเมืองมีที่ไหนลุยเนี่ยการเข็นฆ่ากันผูผ่านร้องไห้น้ำของจะเป็นสายเลือดจากปฏิบัติการป่าล้อมเมืองกับการปฏิบัติการการทหารนำการเมืองมันก็ได้ฆ่ากันในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็โอ๊ตโอ้เจ็บปวดเว้ยตายในสุดเขาก็เปลี่ยนแผนอีกเมืองล้อมป่าข้าไปสู่เมืองปฏิบัติการทางสติปัญญาในเมืองดีกว่าเนี่ยเอาเมืองล้อมป่าจากวนาสู่นครจานครสู่วนาเราก็เปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ปุ๊บเหมือนกันยุทธวิธีจากการทหารนำการเมืองทีนี้มาเล่นการเมืองนำการทหารหยุดการใช้กำลัง มันป่าล้อมเมืองเราการทหารนำการมันเมืองล้อมป่าเราการเมืองนำการทหารแน่เดินก็ไปหาประชาชนสร้างเขื่อนน้ำเก็บน้ำคูคลองทำความเข้าใจกับประชาชนสร้างกองลูกเชื้อชาวบ้านทศปชขึ้นมาอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแน่ในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็เข้ามามอบเนื้อมอบตัวนี้มันต้องถูกฟ้าถูกตัวกาลเทศะจากป่าล้อมเมืองมาสู่เมืองล้อมป่าจากการทหารนำการเมืองก็มาเป็นการเมืองนำการทหารบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติเราก็เหมือนกันจากการนำปัญญาเข้าไปสู่ประชาชนจนประชาชนยอมรับสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาในที่สุดก็นอนรออาราธนาตรึงศรัทธาเอาไว้บัดนี้ไม่ไหวโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลจะมาเทศอานิสงส์เป็นหาเป็นกับเป็นกองอย่างเก่าไม่ได้โลกเจริญทางวิทยาศาสตร์เขาเรียนเมืองนอกมามีความรู้มากแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าจะมาตรึงศรัทธาไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องเอาปัญญานำศรัทธาซ้อนนี่เขามีสติปัญญาท้าทายต่อการพิสูจน์วันก่อนนะครับวันที่8เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปปาฐกถาทำที่วัดมหาธาตุที่ตำหนักสมเด็จวันนั้นทำบุญร้อยวันของพระเดชพระคุณท่านพระธรรมธีรราชมหาโมนีนะครับผมไปปาฐกถาที่นั่นเมื่อจบแล้วก็ได้ไปต่อที่วัดไตรมิตรคือมีลูกศิษย์นิมนต์ไปที่นั่นแล้วก็มีปัญญาชนมาทำบุญนะครับคนนั้นก็เรียนจบมาจากฝรั่งเศสจากอังกฤษนาตาดีมากับเมียมาทำบุญมาถวายสังฆทานผมนี่แหละนะแกถวายแล้วแกก็ขอศีลนะมีพระเป็นผู้นำขอศีลผมก็ตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปรากฏว่าแกจำไม่ได้แกบอกว่าจำไม่ได้นะโมตัสสะโอ้มันยาวนี่เห็นไหมครับปัญญาชนเขายังเชื่อถือทางศาสนาเรามีศรัทธาอยู่ศรัทธาในสติปัญญาแต่เขาไม่ถึงพิธีกรรมอะไรต่างๆจะไปตรึงเขาเพียงพิธีกรรมนั้นไม่อยู่ซะแล้วเขามีโอกาสไปศึกษาเมืองนอกแต่เขาไม่มีโอกาสเรียนแม้กระทั่งนโมเดียวนี้นะความเจริญทางโลกเนี่ยกองคอร้องเพลงชาโดงเยี่ยงหูฟังโชปาโนอีทิปิโสตั้งนโมก็ไม่จบซ่อนหน้าไหนในไตรภพนิสิตภัยใจเป็นธาตุในที่สุดพงศ์บอกโอ้นี่เขามีสถานเหมือนกันเขามีปัญญาทางโลกแต่เขาขาดปัญญาทางธรรมสถานเขายังมีอยู่จะไปตั้งนโมยาวๆเขาจำไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนแผนเหมือนกันผมก็เปลี่ยนยุทธวิธีมันจะเปลี่ยนยังไงไหมแทนที่โมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเขาบอกเขาจำไม่ได้พูดเร็วครั้งมันยาวเขาก็เลยเอาใหม่พูดภาษาไทยเลยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็ว่าตามขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแกก็พูดได้ภาษาไทยนี่แล้วพูดได้พุทธังสรณังกัจฉามิผมไม่พูดผมบอกว่าข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอเข้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพอถึงปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีรมปานผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้อธินาทานาเวนมณีข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นการถือเอาสิ่งของที่คนอื่นเขาไม่ได้ให้ที่มีเจ้าของอยู่ผมว่าปตาไทยป้อวงเขาก็รับไปก็เสร็จเรียบร้อยไม่เห็นมีอะไรแหละครับแล้วก็เทศน์เขาฟังยังถวายกันเทศน์อีกด้วยตั้งพันหนึ่งเอามาซื้อสังกะสีมงหลังคาเห็นไหมมันก็ได้ประโยชน์แล้วก็มีความรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าปรับแผนยุทธวิธีเอาตรึงศรัทธาไว้ไม่หยุดต้องเอาปัญญานำหน้าเดี๋ยวนี้เราถูกครอบงำทางสติปัญญาไม่มีสมัยใดแล้วครับศาสนาอื่นนะครับเขาเคยถือเอาพระเจ้าเอาศรัทธานำหน้าตรึงศรัทธาถึงขนาดว่าสร้างศาลอินควิซิชั่นขึ้นมานะครับถ้าใครไม่เชื่อเอาขึ้นศาลถ้าไม่เชื่อตามคัมภีร์ที่สอนนั้นคุณจะต้องพิจารณาใหม่กับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีซะถ้าหากคุณไม่กลับนะคุณจะต้องถูกเผาทั้งเป็นฝังทั้งเป็นเขาตรึงขนาดนั้นศรัทธาศาสนาที่มีพระเจ้าที่ตรึงศรัทธาในประเทศกรีกนักปราชญ์คนหนึ่งชื่ออนักรโกราสนักปราชญ์ชาวกรีกแกลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าในพระอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยไม่ใช่พระจงพระเจ้าโอริซอกโอริซิตอะไรหรอกไม่ใช่พระจงพระเจ้าที่ไหนสร้างมันเกิดมาจากธรรมชาติมันเป็นรูปไฟดวงหนึ่งเท่านั้นอย่าไปหาเชื่อ แหมประชาชนแตกคือเลยหมอนี่พูดไม่ฟังเสียงเลยตามความดีประจานในที่สุดก็ถูกขึ้นศาลอินควิซิชั่นจะเอาแกไปเผาทั้งเป็นฝังทั้งแกบอกยอมเผาก็ได้ฝังก็ได้แต่คนอื่นเขาจะได้รู้ว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะนี่บังเกิดมาเองตามกฎของธรรมชาติของเราแหละก็ไม่ใช่พระจงพระเจ้าโอริซอกริซิตอะไรหรอกนี่มันเป็นเพียงลูกไฟดวงใจใหญ่เนี่ยในที่สุดประชาชนก็ลุกฮือไม่เห็นพร้อมคัดค้านแกไว้ช่วยแกไว้นะไม่ใช่คัดค้านแกช่วยไว้ไม่ให้แกถูกเผาถูกฝังแกก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้โลกก็รู้แล้วเป็นดังที่แกพูดจริงๆเห็นไหมคนจริงมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ถูกแล้วแหละที่ไอสไตน์แกบอกว่าจะต้องมีศาสนาเดียวเป็นศาสนาสากล cosmic religion เห็นไหมต้องเป็นศาสนาที่ท้าทายต่อระบบวิทยาศาสตร์ได้ในที่สุดศาสนาที่มีพระเจ้าที่ตึงศรัทธาเขาก็ได้เปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแผนแล้วเขาก็มาเอาทางปัญญาเขาพยายามศึกษาพยายามวิเคราะห์อย่างเอาง่ายๆอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาวิเคราะห์ศาสนาพุทธของเราแล้วเขาไปวิเคราะห์ศาสนาอื่นเองเหมือนกันโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยเขาวางแผนวิเคราะห์เรื่องปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์นาสิงสมาธิปัญญาอริยสัจสี่มรรคมีองค์แปดอิทัปปัจจยาจารอิทัปปัจจยาตาตถาตาวิตถาตาอานัญญาตาหลักธรรมคำสั่งสอนที่ละเอียดที่สูงสุดในทางพุทธศาสนาเขาศึกษาเสร็จแล้วเขาก็ยัดไส้ว่านี่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเห็นดิมาจากพระเจ้าจากองค์การของพระเจ้าได้มอบให้เขาน่ะเห็นไหมยัดไส้แล้วพวกเราไม่รู้ซ้ำอิทัปปัจจยตาคืออะไรตถตาคืออะไรอวิตถตาคืออะไรอนัญญตตาคืออะไรระบบปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงอันเป็นหลักธรรมชั้นสูงอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่พุทธเจ้าค้นพบมาตรัสรู้และมาสอนพวกเราเนี่ยเราไม่รู้เรียนกันท่องอยู่น้ำลายฟูมปากไม่เข้าใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแล้วก็มายุให้แต่โยมทานทำบุญอย่างเดียวตรึงสถาไม่พอเดี๋ยวนี้เราถูกครอบงำทางปัญญาซะแล้วแทนที่หัวใจคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาสูงๆกลับไปอยู่ในศาสนาอื่นว่าเป็นบทที่พระเจ้ามอบให้เป็นกฎที่พระพุทธเจ้ามอบให้ดลบันดาลให้พระพุทธเจ้าเล่าลูกศาสนาพุทธได้ล้มละลายในประเทศอินเดียก็เพราะเหตุนี้เมื่อพ.ศ.ประมาณ 1,000 ปีกว่าๆนักบวชจางต่างจากศาสนาพราหมณ์ชื่อสังกราจารย์นายสังฆราจารย์นี่เป็นนักบวชที่มีปัญญาปราดเปรื่องมากแก่เข้ามาศึกษาค้นคว้าศาสนาพุทธเจาะคำสอนศาสนาพุทธมากๆในที่สุดแล้วคนชาวอินเดียมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาคือนักบวชก็ตรึงแต่ศรัทธาเอาไว้ไม่สอนให้เขามีปัญญาสูงสูงคนอื่นที่เขาไม่หวังดีเขาก็มาศึกษาศาสนาพุทธเมื่อศึกษาแล้วเอาคำสอนชั้นดีของศาสนาพุทธไว้ก่อนแล้วเอาคำสอนข้อนี้ยัดใส่เขาก็มาเขียนตำราขึ้นมาอย่างเรื่องการพวกสะเดาะเคาะเสริมสันเนเสริมมงคลอย่างนี้ต่ออายุสะเดาะเคาะรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักตามอมเซกาบานเครื่องรางของแข็งหนังทั้งในไสยศาสตร์อันเป็นคำสอนในทางศาสนาพราหมณ์เขาก็เอามายัดไส้เป็นคำสอนศาสนาพุทธว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราไม่รู้ศาสนาของเราที่แท้จริงคำสอนที่แท้จริงเรามีแต่ศรัทธาเมื่อเขาสอนอย่างนี้ก็หลงเชื่อกันหมดในที่สุดศาสนาพุทธปนพราหมณ์กลายมาเป็นฮินดูทำลายศาสนาพุทธสิ้นซากในอินเดียเห็นไหมที่นักการเมืองก็บอกว่า the movement that began on intellectual level before become political การยึดครองทางสติปัญญาเป็นแนวหน้าของการยึดครองทางการเมืองมันแน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็พูดปาปานิกัมมานิกโรติโมหาคนทั้งหลายเขาทำชั่วทำบาปเพราะความโง่เพราะเขาไม่รู้เนี่ยอันโทยะถาโชติมทิเถยะเมื่อขาดปัญญาเสียแล้วก็เหมือนคนตาบอดเหยียบลงไปได้แม้ไฟที่ส่องทางเราขาดปัญญาคำสอนอันเหมือนไฟส่องทางคือคำสอนในทางพุทธศาสนาของเราถึงเคยรุ่งเรืองในอดีตบัดนี้เรากำลังเหยียบไฟที่ส่องทางคือมันมืดแล้วมันเลยถูกครอบงำจากลัทธิอื่นเดี๋ยวนี้ลัทธิวัตถุนิยมลัทธิวัฒนธรรมทางตะวันตกหลั่งไหลท่วมทับกันมาเยาวชนของเรารับตูมตูมตูมตูมตูมหลั่งไหลเข้ามาจนศาสนาไม่มีแรงปะทะล้มคลืนเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นนักมวยนับแปดแล้วนะครับลุกมากำลังสลัดเรียกร้องสติเพื่อจะต่อสู้กันใหม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีบทบาทจัดปริวาสกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานบ้านโน้นเบื้องนี้ผมยังไม่ได้พักแล้วเนี่ยนิมนต์กันเต็มไปหมดนี่ก็น่าอนุโมทนาว่าเรากำลังเรียกร้องระดมเอากำลังแห่งธรรม เข้ามาเพื่อประจันบานเพื่อรักษาความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เดี๋ยวนี้เรากำลังรับมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าแดดคูลโควิดโมเดิร์นไซแอนติฟิกนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรากำลังรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางวัตถุที่มันเข้ามาเมื่อกี้มัวเผลอแผลบมัวแต่ตรึงศรัทธาถูกวัตถุนิยมถูกครอบงำทางสติปัญญาหนังเข้ามาครอบงำวิดีโอเข้ามาครอบงำศาสนาอื่นเข้ามาครอบงำแหมรักกันก็วิ่งเข้ากอดกันจูบกันชังกันก็ไล่ฆ่าไล่ฟันกันคนหนุ่มคนสาวเอาตัวอย่างเสร็จศาสนาหมดแรงที่จะปะทะเหมือนน้ำท่วมบ้านกระทุนถ้าน้ำท่วมบ้านกระทุนทีละคือทีละศอกอย่างนี้วันหนึ่งขึ้นมาศอกหนึ่งวันหนึ่งขึ้นมาศอกหนึ่งรับรองพี่น้องชาวบ้านกระทูลเราไม่ตายแน่เขาต้องหนีได้นี่มันครึ่มครึ่มครึ่มมาทีเดียวมันกล้าแสบนี่ก็เหมือนกันวัฒนธรรมตะวันตกพอเปิดประตูเมืองโอ้ยหลั่งไหลทะลักออกมายิ่งการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยต่อมามันการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่รุนแรงเนี่ยเหมือนปล่อยไก่ออกจากคอกวิ่งไม่รู้จักที่จะอยู่จะไปตำไม้ตำไรมันได้รับอิสรภาพใหม่ลาบตู้เรียววัฒนธรรมตะวันตกหลั่งหลากหลายเข้ามาศาสนายังงงถูกกระทบกระเทือนจนหัวทิ่มหัวต่ำลุกขึ้นมายังงงๆเดี๋ยวนี้กำลังตั้งหลักจะสู้นะถ้าเป็นนักมวยเราโดนหน้าแปดไปแล้วรู้ไหมแต่ลุกขึ้นมาตั้งหลักใหม่มีโอกาสตีตื่นนี่ผมเมื่อไงผมทำงานจนเหนื่อยเนี่ยจนล้าเนี่ยเพราะอย่างนี้อันนี้แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผนยุทธวิธีเอาปัญญานำหน้าศรัทธาซะแล้วถ้าคนมีปัญญาแล้วมันก็จะมีศรัทธาเองอย่างวัดของผมมีท่านทั้งหลายไปดูได้ผมมงด้วยหญ้านะครับกระท่อมเล็กๆไม่มีฟ้าหรอกพระของเราอยู่ได้20 30รูปก็อยู่ได้อยู่คนละกระท่อมกระท่อมเราไม่มีลูกที่จะมาตกเรือนตายไม่มีเวียพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินท่านเทศน์สอนคนใต้ร่มไม้กลางพื้นดินท่านนอนตายใต้ร่มไม้กลางพื้นดินยังศาสนาเจริญมาถึงพวกเราพวกเราเดี๋ยวนี้โอ้ยจะสร้างวัดวาอารามแข่งกันใหญ่โตปูมหินอ่อนโมเสสอะไรต่ออะไรโอ้นี่ที่เขาบอกว่าทำลายเศรษฐกิจสร้างโบสถ์ขึ้นมาแต่ก่อนสร้างศาลามีอานิสงส์เดี๋ยวนี้ไม่มีโรงเรียนในวัดโฆษณาสร้างโบสถ์ตายไปนำมหากุศลไปอีกเจ็ดชาติโอ้ยวัดใหญ่โตสร้างโบสถ์เป็นล้านๆไปลงอุโบสถกันตั้งแต่เฉพาะหน้าเข้าพรรษาสามเดือนอีกเก้าเดือนยกให้นกพิราบสร้างรังให้นกพิราบเป็นล้านๆมันเป็นอย่างนี้มันสูญเสียผมเดินไปถึงอำเภอถึงอำเภอดอนตาลนะหมู่บ้านนึงแวะเข้าไปพาพระเนนแวะเข้าไปแหมหลวงพ่อองค์เดียวเท่านั้นเนนก็ไม่มีพระก็ไม่มีบีโบมีอะไรศาลาใหญ่โตอยู่อย่างไรแกเห็นผมแกดีใจโอ้ได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นหน้าอาจารย์สมภพมาแล้วแล้วให้ผมไปนอนโบสถ์มาที่โบสถ์นั่นน่ะนอนดีแล้วพระอื่นเนนอื่นพวกลูกหางก็ไปกลางกฏผมคิดว่าจะไปนอนโบสถ์ก็ดีเหมือนกันจะได้อบรมพระในนั้นที่ไหนได้ไปกวาดกันเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จทั้งไอทั้งจามปุ้นตาลบมีแต่ขี้นกพิราบกวาดออกมาเสร็จจะนอนก็ไม่ได้ตัวไรมันไต่กันเป็นแถวอู้เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ใจบุญอย่างนี้สร้างรังให้นกพิราบได้เป็นล้านๆและถามหลวงพ่อลงอุโบสถกันไหมเนี่ยไม่ได้ลงหรอกครับนู่นเนี่ยหน้าพรรษามารวมกันจึงจะค่อยได้ลงไหวอย่างนี้ดูเราน่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างอย่างอื่นอย่างเอาบุญเอากุศลอย่างเนี้ยกินเหล้ากินยาบุญพระเวทีข่าวควายติดตัวบุญกระทิ้งทีข่าวควายติดตัวจังหนังจังละครคิดดูละงานหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านทั้งสองร้อยครอบครัวเนี่ยทำลายเศรษฐกิจไปเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเราก็ต้องมาเทศกันใหม่ว่าเอาเงินจำนวนนี้มารวมกันสร้างเป็นเงินกสิกรเป็นเงินไอ้นั่นสหกรณ์ประจำหมู่บ้านเป็นกองทุนประจำหมู่บ้านจะได้สร้างสถาบันทางการเงินของท้องถิ่นขึ้นมาช่วยเหลือตนเองได้พึ่งพาตนเองได้ปีหนึ่งเอาบุญกฐินเทียบุญพระเวทที่เอาเงินจำนวนที่เอาไปจ้างหนังจ้างละครนี่ลูกเอ้ยหลานเอ้ยถึงเราไม่เอาบุญมันก็มาอยู่แล้วหมอลำเอ้ยหนังเอ้ยดนตรีเอ้ยมันมาเราไม่มีเงินจะเสียมันแล้วเอาบุญเอาเงินจำนวนนี้เอามารวมกันเป็นเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นสหกรณ์อย่างนี้ปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งเราจะมีเงินกันเป็นแสนแสนอีกสักห้าปีหกปีมีเงินเป็นล้านเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ประจำท้องถิ่นต่อมามันจะมีสวัสดิการประจำหมู่บ้านขึ้นมาเราซื้อของมามากๆขายราคาถูกซื้อมากราคาที่ขายส่งมันก็ลดลงแล้วต้นทุนเราถูกเราก็ขายถูกไม่ต้องให้นายทุนหน้าเลื่อมมันเอาเปรียบเรามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อตลาดไกลๆอย่างนี้สอนให้เขาพึ่งพาตนเองได้อย่างนี้เอาหลักธรรมคำสั่งสอนยกตัวอย่างประเทศอื่นญี่ปุ่นเกาหลีเขาเคยทุกข์เคยยากญี่ปุ่นเคยแพ้สงครามทำไมเดี๋ยวนี้ร่ำรวยกว่าประเทศอเมริกาเพราะเขามีธรรมะในทางศาสนาเรียกว่าทิฏฐธรรมนิกถะประโยชน์อุทานะเขาขายันแล้วเขาก็มีสมาชีวิตาเขาปรายัน มีอารักขาเขาไม่ฟุ่มเฟือยมีกัลยาณมิตรตาเขาไม่ได้เล่นการพนันไม่ไปคบคนชั่วคนเล่นการพนันคนกินเหล้าเมายาคนขี่เกียร์ทำการงานคนเที่ยวกลางคืนลักษณะเหล่านี้พวกนี้มันเป็นคนชั่วพระพุทธเจ้าไม่ให้คบคนญี่ปุ่นเขาเจริญรุ่งเรืองเขาเคยแพ้สงครามไปใช้หนี้ทั่วโลกจนกรอบยอบแย่แทบจะกินเกลือทำไมเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะเขามีคุณธรรมในศาสนาที่ในจิตในใจของเขาเขาไม่ได้มีในวัดมีในพิธีรีตองเขามีในจิตในใจเขาก็เลยสร้างฐานะพวกเรานี่มีศาสนาอยู่ในวัดมีศาสนาอยู่เพียงพิธีกรรมอย่างเรื่องคนร่มคนตายทีพอตายไปตูมทีก็ฆ่าควายไปด้วยตัวหนึ่งอย่างนี้กินเหล้าเมายากันพระจะมาเทศเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ไม่ฟังแล้วอยากจะฟังแต่สวดยอดโมกมโนวิญญาณธาตุญาตังสามประยุทธ์ต่างกานันจาธรรมานังอนันตระปัจจัยเยแล้วปัจจโยภะก็ยังโง่นั่งหลับหูหลับตาสวดเงินเขาเอาใส่เกวียนไปสวดไปตามทางพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุพึงทำในบทศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมให้คนที่มีที่สวมรองเท้าฟังให้ไม่แสดงธรรมคนที่ใส่มัวคนที่กั้งร่มคนที่ถือสตาอาวุธเขามีทั้งหมดมีพากาถาขวานใส่รองเท้าไปกั้งร่มไปพากันนั่งเกวียนสวดยอดมุกไม่รู้เรื่องกันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันควรจะได้พัฒนาทางสติปัญญานำหน้าศรัทธาอีกแล้วเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์มันก็ว่าการเมืองนำการทหารทีนี้มันเขาเอาการทหารนำการเมืองหรือการเมืองนำการทหารแต่สมัยก่อนนู่นการเมืองยิ่งลึกซึ้งกว่านี้สมัยพ่อสมัยแม่เขาเอาการศาสนานำการเมืองตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งของกรุงเทพพอสถาปนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินรับมูลธาพิเศษท่านประกาศโต้งเลยจะอุปถัมภ์พกยอยกศาสนาพุทธศาสนาจะปกป้องขอบเขตกันทัศน์เสมาจะรักษาประชาชนและมนตรีนั่นเห็นไหมชัดเจนว่าจะอุปถัมภ์พกยอยกพุทธศาสนาเอาขึ้นก่อนเอาการศาสนานำการเมืองจะปกป้องขอบเขตกันทัศน์เสมานี่คือการทหารจะรักษาประชาชนและมนตรีนี่คือการเมืองแต่เอาการศาสนานำการทหารนำการเมืองด้วยเดี๋ยวนี้เกือบจะลืมการศาสนาแล้วสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเขียนไว้ในจารึกตากสินก็เหมือนกันอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากเพื่อชาติศาสนาหวังจะไว้แผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงถ้วน 5,000 ปีทางสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถวิปัสสนาพ่อชื่นชมฝังเพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับชาติชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพร้อมทั้งองค์กษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันใช่มั้ยเอาการศาสนานำการเมืองนะในสมัยนู่นนาสมัยโบราณของเราในอีสานนี่ก็เหมือนกันอันว่าพุทธศาสตร์ล่ำทุกซ้ำข้ามซ้อนพวงมูสังโคคุณจังหาข้างพ่ายเผื่อนเต้นหน้าเหนามีคุณผู้ประเสริฐให้ท่านเลือกผู้แก้วปุ่นไหวดังล่ำอำมาตย์เพราะหน่อยเอาไหวแอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมนั่งหนอดและดูแฟฝนฝนหล่นลุมทึ่งหดแฟฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มกันหน้าตัดตอบเสื้อห้อมเต่านี่เป็นยันท่าแท้ทำเนียมปุ่นเปียกขั้นเป็นหากบ่มันติผ้าตนตูมตายหากบ่มั่นรากไม่มั่นคงรากคือศีลคือธรรมรากคือพระสงฆ์องค์เจ้าดูดเอาศีลเอาธรรมเอาน้ำเอาปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบกองกำลังทหารข้าราชการประชาชนทุกหมู่เราอย่างนี้เรียกว่าเอาการทหารเอาการศาสนานำการทหารนำการบ้านนำการเมืองเอาละเป็นอันว่าบทบาทในปัจจุบันนี้ผู้นำศาสนาจะต้องเป็นผู้นำทางปัญญาเปลี่ยนจากการตรึงสตาเอาปัญญานำหน้าสอนเขาให้รู้จักเหตุจักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาให้เขาพึ่งตนเองได้ให้เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในท้องถิ่นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดให้โยมเป็นคนนำหน้าทำอย่างเดินอย่างนั้นเดินอย่างครูทำอย่างนี้นะอาจารย์นะชาวบ้านกับเจ้าอย่างนี้ไม่เอาเราจะต้องทำให้มันถูกต้องฝังรักมันให้ร่มตีห้อย แล้วนะครับขออนุโมทนาที่ท่านเจ้าหน้าที่ได้มาเพิ่มเวลาให้ยานให้เอกเอาละเป็นว่าเราจะต้องพูดกันถึงบทบาทในอดีตแล้วจึงจะสาวโยงมาถึงบทบาทในปัจจุบันบทบาทในอดีตก็ดังกล่าวแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าผู้นำทางศาสนามีบทบาทมากก็คือการเดินเข้าไปหาประชาชนจากป่าสู่ป่าบ้านแล้วบ้านเล่าจากบ้านนี้สู่บ้านนั้นจากเมืองนี้สู่เมืองนั้นจาริกกันไปจนเกิดผลงานเด่นชัดเมื่อประชาชนยอมรับสติปัญญาและศรัทธาเชื่อถือในปฏิปทาการประพฤติบัติจึงกลายมาเป็นสถาบันของบ้านของเมืองเกิดโบสถ์วัดวาอารามขึ้นมาใครก็รักใครก็ถนอมวัดวาอารามของตนเองทุกถิ่นฐานมีวัดมีเวียงมีวังมีวัดมีบ้านมีวัดในที่สุดวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวแล้ว วัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นโรงมหรสพแต่เป็นโรงมหรสพทางวิญญาณไม่ใช่โรงมหรสพทางกิเลสอย่างทุกวันนี้นี่วัดจะมีบทบาทมากพระสงฆ์องค์เจ้ามีบทบาทมากเลยทีเดียวจะเอาบุญจะเอาทานจะแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าอะไรต่างๆก็มายืมถ้วยโถโอชามมายืมเครื่องใช้ไม้สอยที่วัดทำเสร็จแล้วก็เอากลับคืนของอยู่ที่วัดถือว่าเป็นสาธารณสมบัติส่วนกลางประชาชนเมื่อมีศรัทธาแล้วสมัยนั้นก็พร้อมที่จะสร้างวัดสร้างวาศาลาได้ถือว่าเป็นการสร้างศาลานั้นเป็นสิ่งที่มีบุญมีกุศลมากที่สุดเพราะศาลานั้นเป็นทั้งโรงเรียนเป็นที่โรงประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันพระโรงเรียนหยุดให้ประชาชนมาทำบุญนักเรียนโรงเรียนที่วัดเห็นปฏิปทาของพระสงฆ์องค์เจ้าศีลธรรมดีซึมซาบอาบรสสุดจิตสุดใจบทบาทในสมัยนั้นดีมากนะครับในสมัยนี้เราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจะผิดกันกับสมัยแรกๆในพ.ศ.ประมาณ 1,000 หรือประมาณสัก200ปีย้อนหลังขึ้นไปนี้ก็เหมือนกันในประเทศไทยของเราพระสงฆ์เนี่ยไม่ต้องเดินออกไปรับคำปรึกษาอยู่ที่วัดเวลาคนล้มคนตายเขาจะมานิมนต์แล้วก็ไปสวดไปเทศเวลามีงานมีการเข้ามานิมนต์ไปเทศไปสอนในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่รอรับคำปรึกษาอยู่ในสำนักงานพูดง่ายๆนะฮะแล้วคอยเป็นที่เรียนทางด้านจิตใจในช่วงนี้บ้านเมืองสงบร่มเย็นสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นพิษเป็นภัยป่าดิบดงดำป่ากว้างแผ่นดินไกลประชาชนไม่มากวันโกนวันพระได้ยินเสียงฆ้องเสียงกองเตือนจิตสะกิดใจให้ระลึกถึงบาปบุญคุณโทษวัดวาอารามพระสงฆ์ในสมัยนี้ก็เลยสบายกันหน่อยนะครับเฉื่อยชาขออภัยพูดคำนี้ไม่ใช่ว่าเราไปดูถูกบรรพบุรุษของเรานะครับคือรุ่นก่อนๆท่านบุกเบิกมามากแต่รุ่นนี้ก็เลยมารับมรดกมารับมรดกนะครับประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์วัดวาอารามแสดงว่าเราเจริญรุ่งเรืองมากเลยทั้งไม่เป็นเมืองขึ้นของใครอาศัยอำนาจในทางพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนทุกขั้นตอนเป็นเบาเป้าหล่อล้อมดวงใจของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่โลกิยะถึงโลกุตละผู้ฝ่ายความเจริญทางโลกและทำคำสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทให้ทุกแง่ทุกมุมเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆที่เป็นหยุกเป็นยาตั้งแต่รากยันยอดดอกใบทั้งนั้นแต่ผู้ฝ่ายความเจริญทางจิตใจพ้นไปจากทุกไปสู่โลกุตระก็มีคำสั่งสอนระดับวิมุตติเลยทีเดียวอย่างเงี้ยแต่ในช่วงนี้เฉื่อยชามากนะครับเพราะว่าไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากนักยิ่งพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติปัญญาแต่เมื่อมีคนมีศรัทธามากซะแล้วเกิดมาโดยไม่รู้เรื่องก็ถือศาสนาพุทธพ่อแม่พาเธอมาในช่วงนี้การก้าวหน้าทางสติปัญญาจึงไม่ค่อยมีฝากความไว้วางใจไว้กับพระสงฆ์องค์เจ้าเราหมดแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อเข้าให้ความไว้วางใจซะแล้วมันก็เลยไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งยังไงยังไงวันยังข้ามเขาต้องมาทีนี้เกิดมาก็มานิมนต์พระโตมาไปตัดจุกตัดแกะอะไรต่างๆโกนผมไฟอะไรต่างๆอ้าวนี่มนต์พระเจ็บไข้ได้ป่วยเอาติดข้าวเอาเศษไข่ใส่อะไรมาให้พระสวดเรียกขวัญเอิญขวัญกงขวัญกองอะไรต่างๆวันพระวันเจ้าอุ้มลูกจุงหลานมาวัดให้พระผูกแขนชีวิตผูกพันอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้ากับวัดวาอารามอันนี้เราจะเห็นได้ว่าบทบาทนี้ยังไม่ใช่บทบาทอันเด่นชัดแต่เป็นเพียงมรดกเก่าๆสืบทอดมาจากความเชื่อถือไว้วางใจของพระเถรานุเถระของพระสงฆ์รุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียรุ่นบุกเบิกแต่รุ่นนี้รุ่นกินมูลมังสังกัญญารุ่นมรดกพูดถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าของเรานะฮะอยู่ในโสดหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมทายโสดอยู่ที่อุปริปันนาตมัชฌิมปันนาตมัชฌิมทิกายเล่มที่12ข้อที่21หน้า21นะพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงเรื่องมูลมังสังขยาท่านว่าดูความพิสุทธิ์ทั้งหลายความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของเรามีต่อเธอทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่าเป็นอามิสทายาทคือรับมรดกเพียงอามิสได้อยู่ดีกินดีรับมรดกเพียงรักษาวัดวาอารามไว้ทั้งนั้นเ ธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทรักษามรดกทางธรรมทางวินัยทางสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ไว้ในโลกนี้ความเป็นห่วงใยของเรามีแต่เธอทั้งหลายว่าทำจะไหนเนาะสาวกของเราจึงจะเป็นธรรมทายาทผู้รับมรดกในทางธรรมในช่วงนี้เรายังไม่มีบทบาทเด่นชัดที่จะรับมรดกทางธรรมในช่วงนี้เราเพียงแต่รับมรดกทางอามิสศรัทธาเขามีมามากในอดีตแล้วด้วยมรดกตกทอดมาจากศรัทธาบรรพบุรุษบรรพบุรุษก็ศรัทธาจากบรรพภิกขุบรรพบุรุษทางศาสนาและลูกหลานก็เลยถือเสืบมาสร้างวัดสร้างวาให้ลูกหลานนี่มาบวชก็มาฝ่าวัดฝ่าวากันต่อไปในช่วงนี้เพียงรักษาได้เพียงศรัทธาตรึงศรัทธาเอาไว้เท่านั้นเองต่อมาเอกบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลโลกกว้างแผ่นดินไกลเอาแล้วฟ้ากว้างโลกไกลการไปมาหาสู่ความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีจากเรือแจวเรือพายเรือสำเภามาเป็นเรือไฟมาเป็นเรือรบจากปืนแก้ปืนเพิงมาเป็นปืนใหญ่แคนนอนเอาแล้วพวกฝรั่งมั่งค่าก็ออกล่าอาณานิคมหลังจากตนเองถูกคนอื่นเบียดเบียนถูกตีจากเจนยิสคานถูกบุกจากพวกโรมันเอาไปเอามาพวกฝรั่งก็ออกล่าอาณานิคมล่องเรือถึงเต่งตามมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียยึดเป็นแถบในช่วงนี้วิกฤตการณ์ของโลกเริ่มเกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาสู่สงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงต่อการกระทบกระทั่งนี้ไม่ได้และในช่วงนี้เองการผันแปรอย่างรุนแรงทางด้านการเมืองทางด้านสถาบันการต่างๆก็เกิดขึ้นประเทศไทยได้ต่อสู้กับประเทศอาณานิคมอย่างอื่นมามากแล้วไม่เคยเป็นเมืองขึ้นแต่ช่วงนี้ต้องใช้สติปัญญามากในสมัยเด่นชัดเราจะเห็นว่าสมัยรัชกาลที่4มาที่5มาเนี่ยพวกฝรั่งมั่งค่าล่องเรือนำกองกำลังแสนยานุภาพติดปืนเรือปืนเข้ามาเพ่นพ่านอยู่ในอ่าวไทยของเราและยิ่งกว่านั้นเนี่ยในประเทศอื่นตกเป็นเมืองขึ้นไปหมดแล้วอย่างลาวคาเมนเวียดนามทางตะวันออกของเราตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางตะวันตกของเราพม่าศรีลังกาอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศทิเบตภูฏานอะไรตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปหมดแล้วและทางใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียอะไรต่างๆตลอดกระทั่งบูไนตกเป็นเมืองขึ้นทั้งหมดก็เหลือเราเท่านั้นเล็กๆที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้เราจะทำยังไงในที่สุดการล่าอาณานิคมเนี่ยผลจากอิทธิพลของพวกตะวันตกมันแผ่เข้ามาแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องประจัญบานเผชิญหน้ากับอำนาจเหล่านี้ในที่สุดผู้นำทางบ้านเมืองของเราก็ได้มาประชุมได้มาปรึกษาเลยว่าเราจะทำยังไงในการที่จะรักษาเอกราชประชาธิปไตยของเราเอาอำนาจอธิปไตยของเราไว้ได้ในช่วงนั้นก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยขออภัยทีนี้เราก็เลยมีการประชุมกันแล้วก็ออกมีมติเห็นพร้อมกันคือมีอยู่3วิธีเท่านั้นที่จะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองและเอกราชของเราไว้ได้ก็คือ1เราจะต้องมีกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรไม่คลั่นคล้ามแก้วกล้าในทุกเหตุการณ์สถานที่มึงมาแรงมากูแรงไปตาต่อตาฟันต่อฟันรบกับมันไม่ต้องกลัวคนไทยเลือดนักรบอยู่แล้วข้อที่สองเราจะต้องดำเนินนโยบายทางการทูตแบบทันลูกทันคนทันเล่ทันเลื่อมข้อที่สามเราจะต้องดำเนินนโยบายadministration บริหารประเทศชาติไทยทันสมัยแบบฝรั่งชนิดที่ลุกดาวมองข้ามดูถูกเราไม่ได้วางกันเถอะนะในที่สุดเราก็เห็นได้ว่าการที่จะใช้กองกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรประจันบานกับกองทัพมาคือมาที่มีเชี่ยวเล็บของพวกฝรั่งยังไงยังไงเราก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งเราสู้เขาไม่ได้แน่ถ้าอย่างนั้นเราก็เลยใช้แผน2กับแผน3คือการดำเนินการทางการทูตให้ทันเล่ทันเลียมทันโลกทันคนน่ารู้ให้ทันแล้วก็การพัฒนาประเทศให้ทันฝรั่งบริหารการบริหารอำนาจบริหารตุลาการอะไรต่างๆทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆให้มันทันกับฝรั่งอย่างชนิดที่เรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลไม่ได้ล้าสมัยกับใครเลยนี่เราก็เลยดำเนินนโยบายนี้เราก็ต้องไปศึกษาเอาแบบของฝรั่งมารัฐบาลไทยเริ่มส่งคนไทยหัวดีๆชั้นแนวหน้าสมองใบ้ไปศึกษาเมืองฝรั่ง ในที่สุดไม่กี่วันคนไทยแล้วก็ปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงรั่วอำนาจโซนกลางเข้าสู่กรุงเทพภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเมืองสกลนครของเราเนี่ยขึ้นไปตรงกับกรุงเทพหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นดอกปีหนึ่งเราก็จะส่งดอกไม้สวยบรรณาการไปบูชาอะไรต่ออะไรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปกครองกันเองอุปราชอาจจะพ้องอะไรก็ว่ากันไปเองแต่เดี๋ยวนี้ต้องรวบอำนาจเขาเป็นศูนย์กลางที่กรุงเทพกรุงเทพเป็นประเทศไทยทั้งหมดคล้ายๆกับว่าแบบฝรั่งก็เป็น British Commonwealth of Nations เป็นเครือจักรภพของอังกฤษนี่ต้องเป็นเครือจักรภพของกรุงเทพทุกจังหวัดนี่แหละเป็นเครือจักรภพของกรุงเทพเรียกว่าCentral Authority อำนาจตรงเวียงมาจากศูนย์กลางแบบฝรั่งปกครองยังไงก็อย่างนั้นฝรั่งก็ปกครองเลยต้องซื้อภาษีต้องไปขึ้นกับอังกฤษอย่างเดียวอินเดียใหญ่ๆก็ต้องไปขึ้นนู่นเราก็ทำได้แต่เราทำในรูปลักษณะนั้นเอาจังหวัดต่างๆเป็นแบบนั้นแล้วการทูตการศึกษาเอาละสิทีนี้เราไปเรียนจากทรงผู้เชี่ยวชาญจำนานสาขาวิชาการต่างๆกลับคืนสอนในช่วงนี้แหละครับเปลี่ยนแปลงมากบทบาทของพระสงฆ์ได้ลดหัวภาพลงมาได้ลดบทบาทโรงเรียนได้ออกจากวัดแต่ก่อนมีกระทรวงศึกษาธิการแล้วเราก็ยุบกระทรวงศึกษาธิการเป็นเรามีกระทรวงธรรมการเรายุบกระทรวงธรรมการไปกระทรวงศึกษาธิการที่แล้วเราก็เอาโรงเรียนออกจากวัดไปสอนกันนอกวัดบทบาทของวัดซึ่งเป็นสถาบันหลักในจิตในใจสมัยก่อนวัดเคยเป็นโรงเรียนแต่บัดนี้โรงเรียนได้ออกจากวัดไปแล้วเขาไปเรียนกันอยู่ห่างนอกแล้ววัดเคยเป็นโรงแรมคนเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวซื้อเที่ยวขายค่ำที่ไหนนอนที่นั่นวัดจึงเป็นเหมือนโรงเรียนเหมือนโรงแรมเช้ามาก็กินข้าวที่วัดข้าวเช้าข้าวเพลนไม่ได้ซื้อสักบาทเป็นโรงแรมที่ที่ว่าสวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่ได้เสียฟรีออฟชาร์จทุกชนิดบัดนี้ความเจริญแบบฝรั่งก็ทะลักเข้ามาเพราะเราไปศึกษาแบบนั้นโรงแรมเกิดขึ้นตามหัวเมืองต่างๆชั้นดีแล้วมีที่เลี้ยงดูปูเสียจะต้องเสียเงินหน่อยไม่มีเมียไปแต่ตัวไปนอนโรงแรมมีเมียก็ได้แหมแล้วเป็นอย่างนั้นโรงแรมก็ออกไปจากวัดเองโรงมหรสพแต่ก่อนบุญพระเวทบุญกาทินบุญข่าวสร้างประดับดินบุญสงการบุญปีใหม่อะไรต่างๆบุญกองข้าวบุญพระทายข้าวบุญข้าวจีมีหมอร้องหมอลำในวัดรำเรื่องบาปบุญคุณโทษช่วงนี้โรงมหรสพก็ได้แยกออกจากวัดเขามีโรงนั่งโรงละครมีเทเตอร์มีอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงมหรสพทางวิญญาณกลายเป็นโรงมหรสพทางกิเลสส่งเสริมกิเลสไปเอานังฝรั่งมาสอนกันเนี่ยรักกันก็วิ่งรีเขากอดกันจูบกันฟาดกันหนุ่มน้อยห่มน้อยโป๊ะเปื่อยๆชนิดคนแก่เห็นแล้วอยากจะมีอายุยืนอีก 30,000 ปียืนคู่แก่อยู่ถ้าดูหนังอย่างเงี้ยถ้าช่างกันออกมาก็เตะกันโคมคามชักปืนออกมายิงกันชักดาบมาไล่ฟันกันเลือดท่วมจอชนิดที่เห็นแล้วทำให้เด็กหนุ่มอยากจะเป็นพระเอกมันทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมันส่งเสริมพิเรนประเภทโลภะโทสะโมหะอยู่ในตัวทำให้สาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่มาใจปั่มผู้หญิงผัวเผยจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเพราะหนังมันสอนรสสวาดชายชู้ไม่รู้หนูอยากลองเห็นไหมบทบาทของวัดตั้งเคยเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณใต้หมดไม่มีบทบาทโรงมหรสพทางกิเลสไปตั้งอยู่นอกวัดนางนาเข้าเอามาล่อในวัดอีกด้วยวัดกลายเป็นวิกแต่ไม่ใช่โรงมหรสพทางวิญญาณกลายเป็นมหรสพทางกิเลสเปิดออกมากอดจูบรูปคำกันชนิดที่พระสงฆ์องค์เจ้าเห็นแล้วอยากจะถลอกผ้าเหลืองปลิวศึกมันวันละ10ผลนั่นเป็นอย่างนั้นและในที่สุดก็ไม่มีใครอยากบวชเห็นชีวิตอยู่ในวัดแห้งแล้งวัดเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจเมื่อไม่เป็นโรงเรียนแล้ววัดก็หมดบทบาทไปการสร้างศาลาก็หมดเมื่อหมดแล้วเป็นยังไงทีนี้เอาละผมจะได้พูดต่อไปนะครับในว่าขณะนี้ท่านได้เพิ่มเวลาให้เองถึงจะมองนี่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นบทบาทของวัดหมดไปคลังพัสดุหมดไปเขาไปใช้ของเขาที่อื่นได้หมดโรงพยาบาลหมดไปวัดไม่มีบทบาทแล้วก็โอเคสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ช่วยเหลือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นถ้าจะมาทำเป็นอาชีพจริงๆปรุงยาขายเดี๋ยวนี้บางวัดก็เกิดสมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นการกระทำที่ผิดเลี้ยงชีวิตผิดพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นเดรัจฉานวิชาเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานชีพไม่ดีพระองค์เจ้าเว้นขาดแต่ในสมัยก่อนนั้นอนุญาตเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเท่านั้นแหละ นิดหน่อยทีนี้ศาลอาญาเขาก็เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เจ้าหมดบทบาทนะครับทุกวันนี้บทบาทของเราหมดเมื่อบทบาทหมดแล้วเป็นยังไงครับบทบาทในอดีตหมดเพราะแต่ก่อนเราเพียงรักษาศรัทธาเราไม่ได้สร้างปัญญาเดี๋ยวนี้ปัญญาเขาไปรับปัญญามาจากข้างนอกทางเมืองฝรั่งโรงเรียนแทนที่จะหยุดวันพระเขาไปจากข้างนอกเออหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แบบฝรั่งนั่นเป็นวันสบาโตวันฮอลิเดย์ของฝรั่งเราก็หยุดเอาให้มันทันฝรั่งใส่เสื้อนอกผูกเนคไทใส่เสื้อมักกันเอาตัวอย่างเอาและบูชาฝรั่งเริ่มจะพูดกันไม่รู้เรื่องผู้ที่ออกไปอยู่ภายนอกรับการศึกษาภายนอกมาจัดระบบการศึกษาตามระบบเอนไซโคลปีเดียของฝรั่งขึ้นมากมากขึ้นเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องการเกี่ยวข้องกันระหว่างพระสงฆ์องค์เจ้ากับชาวบ้านระหว่างผู้นำศาสนากับชาวบ้านผู้นับถือศาสนาเป็นศาสนิกก็เลยเป็นการเกี่ยวข้องผูกพันกันเพียงด้านวัตถุมีคนตายดนตรีธรณีกันแสงนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งขึ้นก่อท่องกุศลากันไว้กลัวจะลงแล้วก็ไปสวดกุศลานธรรมะกุศลานธรรมานิจาวัตสังกลาปัสสวายาธรรมิโนปจิตวานิรุชานิเตสังอุบาสกโตโคเอาเงินมาต่างคนต่างไปไม่ได้เรื่องอะไรเลยแหละครับดูเพื่อว่าประชาชนจะพอใจเพียงเท่านี้เพียงให้พระมาสวดภาษาบาลีแล้วฟังกันลมลมแรงแรงไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาเงินถวายไปเอาอาหารถวายไปไปแล้วเรื่องจะฟังพระเทศโอ้ยมันล้าสมัยเขาใหม่ฟังคนตายดีเขาก็เปิดเพลงสาวสภาคาเคียงเหมยลอยพี่ชายล้ำอย่างงั้นก็ต้อยเรื่องอะไรก็จะมาฟังเทศฟังธรรมพอคนตายทีปั๊บมันคือกันนะครับตายทีปั๊บเจ้ามือไฮโลก็ถือถ้วยไฮโลมารอแล้วอยากจะให้ตายวันละสิบคนจะได้เล่นกันทั้งปีทั้งชาติแล้วกินเหล้ากินยาเมาเป๋นิมนต์พระเข้าไปสวดก็สวดไปเถอะมีคนฟังสองสามคนนอกนั้นมันก็เล่นเสือกินหมูเล่นมาฮอดกินเหล้ากินอะไรกันเนี่ยนี่บทบาทของเราได้สูญเสียไปหมดแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงบทบาทเนี่ยผมจึงรู้สึกมีคำถามใหม่ขึ้นมาในยามเฮ็ดจังใดยังจะมีบทบาทต่อสังคมบัตรที่แน่ๆที่สุดก็คือเมื่อคนภายนอกไปเรียนจากเมืองฝรั่งศึกษาแบบฝรั่งแบบวิทยาศาสตร์จากฝรั่งแล้วเขาก็เมินหมางศาสนาว่าศาสนาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีคือคำสอนนี้ใช้ไม่ได้ในการดำเนินชีวิตทำให้เกิดอาการคล้ำซี่งุ่มง่ามไม่ทันคนอื่นเขาไม่ทันอยู่ไม่ทันกินต้องไปศึกษาแบบฝรั่งอะไรต่ออะไรมันเฟี้ยวฟ้าวปื้อป้าไปหมดเลยในที่สุดผู้ที่ศึกษาจริงๆเลยขึ้นไประดับปริญญาตรีโทเอกกลับสนใจศาสนาผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมเนี่ยกลับยังไม่สนใจเพราะอะไรเพราะผู้ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยิ่งไปเรียนเมืองนอกก็ยิ่งจะไปพบกับดักทางพุทธศาสนาคือเมืองนอกเรนนี่เขาสนใจศาสนาพุทธนะเขามีแผนก Divinity School Theological School ขึ้นมาศาสนาพุทธท้าทายต่อการพิสูจน์ดังผมกล่าวแล้วนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็ต้องมาศึกษาตามวิชาการที่เขาค้นพบแล้วเราก็จะไปเห็นกับดักที่พวกนักวิทยาศาสตร์เขาเขียนเอาไว้เขายอมจำนนเหตุผลในทางพุทธศาสนาอย่างไอน์สไตน์กล่าวไว้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่นะฮะที่บอกว่า the religions of the future will be a cosmic religion and it should transcend a person and God and avoid dogma theology ศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียวจะต้องเป็นศาสนาที่อยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนจะต้องเป็นศาสนาที่ปราศจากคำสอนแบบให้เชื่อตามแบบสำเร็จรูปโดยอ้างเทวนิยมเอาพระเจ้าเป็นหลักและศาสนานั้นจะต้องเป็นศาสนาที่ควบคุมได้ทั้งทางจิตใจและธรรมชาติ และจะต้องเป็นเกิดมาจากสำนึกทางศาสนาอันเกิดมาจากประสบการณ์ที่แท้จริงต่อสิ่งทั้งหลาย arising experience of all things และศาสนานั้นจะต้องควบคุมทั้งธรรมชาติและจิตใจอันเป็นหน่วยรวมอันเดียวกันเนี่ยas unity เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหน่วยรวมยังจะสามารถชนิดที่ว่าไม่มีอาการคอนฟลิกต์กันศาสนานั้นจะต้องเป็นศาสนาพุทธแกพูดอย่างเงี้ยเพราะมันท้าทายเมื่อนักศึกษาไทยเราไปเรียนเมืองนอกมันก็ต้องกลับมาศรัทธาศาสนาตนเองแต่พอกลับมาบ้านจะมาศึกษามาหาพระสงฆ์องค์เจ้าคำสอนของเรากลับคอนฟลิกต์กับสิ่งที่เขาศึกษาเองมันไม่ทันเขาในขณะที่วิทยาศาสตร์เขายกย่องอยู่เรายังเทศกันอยู่อย่างดีเทกาเลในอดีตการกีฬาดังได้สดับมาอย่างเนี้ยเราก็ยังจะหมดตรึงศรัทธาอยู่ความจริงศรัทธามันจะหมดตึงไม่ได้เดี๋ยวนี้มันจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งการเทศการกระทำอะไรต้องเปลี่ยนแผน ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักการศึกษาสมัยใหม่เขากลับมาเขายอมรับคำสั่งสอนของพระไม่ได้เขาก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อแท้ตอนนี้แหละครับมันอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อหัวหล่นล่ำหัวดำเทศบะในขณะที่ปัญญาชนเขาพูดธรรมะถึงขั้นโลกุตตระเขามองเห็นคุณค่าทางศาสนามากในจำนวนหนึ่งที่เป็นปัญญาชนทางคารวะส่วนพระก็ยังแบบนี้เจ้าท่านศรีสนายเป็นเทวดาบนสันฝ่ายันยอนไปยุให้เขาทานอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปยุให้พระท่านแล้วให้ท่านเทท่านทอดแต่พระเวทยังท่านโลดเกวทั้งมากาบมานี้ไปยุให้เขาทานแล้วตัวเองก็เอามีเท่าไหร่ไม่พอไปฝากธนาคารนั่งรถเก๋งติดแอร์สร้างกุฏิวิหารใหญ่ๆยังกับราชวังอย่างเนี้ยมันไปผิดกันพวกปัญญาชนเขาก็ยอมรับไม่ได้แล้วถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจคนยากคนจนล้ำสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปางกัดตีนถีบาแบกลังนุ่นกับไม่ได้ยืนคือไม่ได้อยู่กว่าจะได้ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวแต่พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ดียินดีบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อมีรถเก๋งขี่มีโทรทัศน์มีวิดีโอดูอย่างนี้ชาวบ้านเดินมาจังหันให้กินจะเป็นลมตายถ้าอยู่ในป่าแถมยังมีโทรทัศน์มีอะไรโอ้ยอวดอ้างเขาดูโอ้มันสวนทางกันนะครับทีเนี้ยเกิดอาการคอนฟลิกต์ขึ้นผู้ปัญญาชนเขามองเห็นที่เขาเอื่อมละอาเขาศึกษาเดี๋ยวนี้นะวันที่8ที่ผ่านมาวันที่14ที่ผ่านมาผมไปปาฐกถาธรรมอบรมครูอำเภอชัยวานแล้วก็มีครูจำนวนมากเลยครับทั้งอำเภอสวนครูฮาอำเภอสว่างแดนดินอำเภอบ้านแพงทั้งจังหวัดอุดรหนองคายสกลนครเนี่ยนครพนมหลายแห่งมานิมนต์ให้ผมไปปาฐกถาในวันครูผมไม่มีเวลาพอนะครับและสิ่งที่ผมได้ยินไปบอกก็คือเขาปารภเรื่องพระเหล่านี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาขาดครูบาอาจารย์แต่นิพนธ์พระมาเทศเขาเรียนจบปริญญาเขามีความรู้สูงสูงพระมาเทศยืดยาวยืดเย็นมันไม่มีทนต่อการพิสูจน์ไม่น่าฟังก็บอกวันไหนนิพนธ์พระให้มาพูดทางกระทรวงทางกรมวิชาการก็จะให้มีการรวมกลุ่มกันอบรมกันประชุมกลุ่มกันให้นิพนธ์พระมาเทศมาสอนในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเขาบอกว่าวันไหนถ้าพระมาก็โอ้ยได้รับการอากาศคักๆเหมือนในวันเอายังไงนะครับมันไม่ทันเขาเดี๋ยวนี้บทบาทของเราไม่ทันเขาเมื่อไม่ทันเขาก็ยังเคารพนับถือเพราะว่าพระเหลืองๆนั่นดีเนี่ยภาวะมันรองรับแต่ก่อนนั้นเรายอมรับพระว่าศาสนาอื่นเขามีพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมาอย่างในคัมภีร์ไบเบิลว่า we are sons of God we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างเรามาเราเป็นบทของพระเจ้าเราอยู่ด้วยกันพระเจ้าสร้างเรามาให้เราอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะทุกข์จะยากลำบากลำบนจะดีจะจนจะมั่งจะมีจะสวยจะขี้แหล่อยู่ที่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าวิอาแซออวันเลกเรายืนอยู่บนขาของเราแต่ศาสนาพุทธนี่แหละมอบความไว้วางใจให้แก่เขาเพราะเป็นศาสนาที่ไม่บังคับให้เชื่อ be not led by report be not led by hearsay be not led by tradition be not led by authority of textual ในลักษณะของการลามมาสูตรอย่าเชื่อโดยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อโดยเดาเอาเองอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบๆกันมาอย่าเชื่อโดยอ่างตำรับตำราอย่าเชื่อโดยข่าการเอาเองอย่าเชื่อโดยผู้บูดสมควรจะเชื่ออย่าเชื่อโดยผู้บูดนั่นเป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังอะไรต่างๆพวกฝรั่งก็พอใจเพราะไม่บังคับเหมือนศาสนาของเราแต่เสร็จแล้วพวกเราก็เหมือนกันเราไม่ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าแต่เรายกย่องพระว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่มีใครมาเป็นเจ้าแต่มีพระเจ้าอยู่ในหัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเอาพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นพระเจ้าหลวงพระทรงองค์ยาเป็นพระเจ้าอยู่หัวในภาคอีสานในเอิ้นพระว่าเจ้าหัวเจ้าหัวมาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวแต่เราพูดสั้นๆเราพูดเลยก็เลยว่าเจ้าหัวตัวน้อยมาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวน้อยเพราะว่ายังเป็นเนยังตัวน้อยอยู่คือยอมรับนับถือการประพฤติปฏิบัติการผูกการจาสติปัญญาอะไรต่างๆยอมรับท่านเหล่านี้เอาไว้บนก้าวบนหัวดีกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้อยู่ไหนมองไม่เห็นก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวแต่พูดเร็วๆเข้าคนอีสานว่าเจ้าหัวตัวน้อยมาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวน้อยแต่นี่เจ้าหัวตัวน้อยพระเจ้าอยู่หัวน้อยกับพระเจ้าอยู่หัวใหญ่ของเราคือพระสงฆ์เจ้าของเรากำลังจะถูกปลดเกษียณเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไปบูชาโลกทางตะวันออกแล้วเอาไปเอามาปัญญาชนมองเห็นคุณค่าศาสนาต้องมาศึกษาเองพระไตรปิฎกต่างๆแล้วเขาก็มาเทศหัวล้นลำหัวดำเทศอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการคอนฟลิกต์เจดีย์ข้าโยมมาเผยแผ่ธรรมมาก ถึงจะดีมีความรู้แค่ไหนก็ตามการประพฤติปฏิบัติที่ดีอยู่ก็ตามแต่ภาวะที่เป็นจริงการยอมรับของมหาชนเขายังไม่ยอมโอ้ยอวดดียังจะบวไปบวชว่าวมีเทศทำมาว่าวคือเลยบังนอนก่อนเมียอยู่กินเขาแรงยังสั่งบวไปบวชอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ทั้งที่ท่านผู้นั้นเป็นคนดีนะครับดีกว่าพระพูดง่ายๆว่าดีกว่าพระอีกจำนวนมากแต่ว่ามหาชนยังไม่ยอมรับพระเรานี่จะทำยังไงก็ตามแต่เขายังมองเห็นผ้าเหลืองๆอยู่อย่างนี้ก็ยังเคารพเขายังบูชาอยู่ทั้งที่อาจจะเน่าในเปียกแฉะไม่ประพฤติปฏิบัติซึ่งพุทธเจ้านั้นก็พูดนะมุนทะเกนะสมโนบุคคลไม่ได้ชื่อว่าสมณะพอหัวโล้นอัปโตอริกังพันนังไม่มีศีลบัตรดีแต่พูดเปิดๆอิจฉาโลภสมาปโนมากไปด้วยความโลภความอยากได้ความอิจฉาพยาบาทสมโนกิงพวิสติเขาจะเป็นสมณะได้อย่างไรนี่อารังกโตเจปิสมังเจริญยาสั้นโตทันโตนิปโตภูมิมัญจาริงเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันดีอันงามไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆด้วยสีใดก็ตามถ้ายังประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบลำงับอยู่เป็นผู้เย็นสนิทอยู่อย่างนี้โสสมโนสะพามโนโสภิกขุเป็นพามก็ได้เป็นภิกษุก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆแต่เราก็ยังยอมรับไม่ได้นั่นมันเป็นนามธรรมแต่มองเห็นรูปธรรมดีกว่าทีนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยถ้าหากมีความรู้ประพฤติปฏิบัติดีงามไปพูดไปจาอะไรถึงเขายิ่งเชื่อมากโยมมีความรู้ประพฤติปฏิบัติดีอยู่แต่ยังไม่บวชนี่แหละครับมันจึงยังรับกันไม่ได้มันติดอยู่ในรูปในแบบเพราะฉะนั้นเราผู้เหลืองๆได้มีโอกาสมากทีเดียวนะครับการที่จะนำบทบาทแต่ว่าบทบาทของเราได้สูญเสียบทบาทผู้นำในทางสติปัญญาได้สูญเสียเดี๋ยวนี้กลายเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้พัฒนาแทนที่จะเราจะมาพูดทั้งว่าผู้นำทางศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมันก็มีปัญหาใหม่ขึ้นมาว่าทำยังไงผู้นำศาสนาจึงจะมีบทบาทเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่มีบทบาทอะไรด้วยซ้ำไปในสมัยนี้เพียงแต่รักษาระบบเก่าของเก่าเอาไว้ทีนี้พอจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมพัฒนาคนอื่นก็มีปัญหาซ่อนขึ้นมาในความรู้สึกว่าผู้ที่จะไปพัฒนาคนอื่นพระสงฆ์องค์เจ้านักพัฒนาที่ยังไม่ได้พัฒนาตนเองเลยนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นี่ทำยังไงเอาล่ะเราได้เสียเวลากันไปอีกมากแล้วเดี๋ยวเวลามันจะหมดไปเราก็มาพูดถึงบทบาทที่เราควรจะเป็นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะครับภาวะปัจจุบันเขามองเราคนภายนอกเขามองประชาชนชาวบ้านปัญญาชนเขามองพระเป็นผู้เอาเปรียบสังคมมองในแง่เศรษฐกิจเป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดพระของเรานี่นะครับเป็นกาฝากของสังคมเขาว่าอย่างนี้เราอย่าเพิ่งโกรธเขานะครับให้คิดถึงพรหมชาลสูตรทหารยากก็ไปเปิดเลยทันทีเลยสูตรแรกหน้าแรกของพระสูตรแรกที่คณิกายมหามรรคเล่มที่9นะครับหาไม่ยากเปิดปั๊บจะเห็นพระพุทธเจ้าให้วางใจยังไงในขณะที่เขาดูถูกเรื่องในขณะที่เขาสรรเสริญเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าพระเราเป็นคนล้าสมัยพระเราเอาเปรียบชาวบ้านพระเราเป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดพระเราเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจมีแต่เผยแผ่เงินทองมีแต่จะสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรต่ออะไรเงินในจำรายได้ของประเทศ1/3ของรายได้นั้นเข้าประเทศนี้ในประเทศนี้เราเอามาสร้างศาสนวัตถุกันมากที่สุดเขาบอกว่าอย่างนั้นเงินต้องมานอนจมอยู่ในวัดที่เป็นสาธารณะศาสนวัตถุเนี่ยมากถึงขนาดว่า1/3ของรายได้ภายในประเทศอันนี้เขาว่านะครับนักเศรษฐกิจเขาว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพระเราเนี่ยเป็นคนไม่มีความรู้ด้อยพัฒนาเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจและเป็นคนขี้เกียจเขาว่าอย่างนี้นะครับเราก็อย่าเพิ่งโกรธเราก็ต้องมองดูเราและเป็นผู้มีความรู้ที่ยังไม่ได้พัฒนา